کرامات شیخ شیبان رائی و بیان معجزه هود علیه السلام. همچو شیبان رائی از گرگ عنید، وقت جمعه بر رعا خط می کشید. تا برون ناید از آن خط گوسفند، نه در آید گرگ و دزد باگزند. بر مثال دایره تعویز هود، کاندر آن سرسر امان آل بود. هشت روزی اندر این خط تن زنید، و از برون مثله تماشا می کنید. بر هوا بردی فگندی بر حجر، تا دریدی لحم و عظم از هم دگر. یک گروه را بر هوا در هم زدی، تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی. آن سیاست را که لرزید آسمان، مثنوی اندر نگنجد شرح آن. گر به طبع این می کنی ای باد سرد، گرد خط و دایره آن هود گرد. ای طبیعی فوق طبع این ملک بین، یا بیا و محو کن از مصحفین. مغریان را من کن بندی بنه، یا معلم را بمال و سهم ده. عاجزی و خیره کین عجز از کجاست، عجز تو تابی از آن روز جزاست. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان را نک خروج. خرمان کین عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفتن در ظل دوست. هم در آخر هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز را گزید. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. زندگی در مردن و در محنت است، آب حیوان در درون ظلمت است.